rammes. Vi glæder os alle og ved det vil ske. Hvor træerne blomster og markerne grønnes, og ikke mere er dækket af sne. Det er forår igen, syng nu med lille ven. Det er tid for lidt sol og så lidt sang. Alle synger vi med, selv når solen går ned. Det er dejligt i dag med vang. Se løvet, det falder og vinden den blæser. Det er nu så dejligt at gå sig en tur. Når sneen den daler og kælken den fræser, det drømmer vi om, mens vi får os en lur. Det er forår igen, syng nu med lille ven. Det er tid for lidt sol og så lidt sang. Alle synger vi med, selv når solen går ned. Det er dejligt i dag med vand. Så dejligt at gå sig en tur. Når sneen den daler og kælken den fræser, det drømmer vi om, mens vi får os en lur. Det er forår igen, syng nu med lille ven. Det er tid for lidt sol og så lidt sang. Alle synger vi med, selv når solen går ned. Det er dejligt i dag med vand.